osób narażonych na kontakt z grzybami i bakteriami. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 26 czerwca, minęła 11. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Odpowiedzialność za dalsze losy procedury w sprawie artykułu 7 przejmują dziś od Komisji Europejskiej unijne kraje, mówi wiceszef polskiej dyplomacji. NIK przyjrzał się szkołom i zwraca uwagę na słabą pozycję rad rodziców. Kolejnego fałszywego agenta ABW zatrzymali funkcjonariusze CBA. Polska oczekuje od unijnych krajów niezależnej oceny reformy wymiaru sprawiedliwości, którą zakwestionowała Komisja Europejska, powiedział wiceminister spraw zagranicznych przed wysłuchaniem Polski na unijnej naradzie. Odbędzie się ono dziś po południu na wniosek Komisji w związku z 7 artykułem unijnego traktatu. Jak dodaje Konrad Szymański, wraz z tym wysłuchaniem odpowiedzialność za dalsze losy procedury przejmują od Komisji unijne kraje. W związku z tym oczekujemy od państw członkowskich detalicznej, szczegółowej i niezależnej, własnej analizy faktów, które przedstawimy w trakcie wysłuchania. Konrad Szymański dodał, że najważniejsze dziś jest przedstawienie prawdziwego kształtu reformy i jej zgodności z europejskimi standardami. Ta praworządność jest realizowana w Unii Europejskiej na różne sposoby. Państwa członkowskie mają różne tradycje konstytucyjne i Polska się mieści w tym pluralizmie konstytucyjnym Unii Europejskiej. Natomiast z całą pewnością trzeba odnotować fakt, że bardzo intensywne starania, które zostały podjęte przez polski rząd i polski parlament, bardzo konkretne, to nie były tylko słowa, to były czyny, nie przyniosły spodziewanego efektu. Wysłuchanie Polski w Luksemburgu rozpocznie się o 15. Najpierw wystąpi wiceszef komisji Franz Timmermans, później stanowisko Polski przedstawi Konrad Szymański. Rady rodziców mają za słabą pozycję w szkołach, informuje NIK. Zdarzały się przypadki ograniczania uprawnień rad rodziców, na przykład przy ustalaniu dodatkowych dni wolnych od zajęć wychowawczo-dydaktycznych. Z raportu Najwyższej Izby Kontroli wynika też, że rodzice nie zawsze dbają o właściwe przeznaczenie zebranych przez siebie pieniędzy. Prezes NIK-u mówi, że w połowie skontrolowanych szkół środki z funduszu Rady Rodziców zamiast na działalność dydaktyczno-wychowawczą przeznaczono na remont pomieszczeń szkoły i zakup wyposażenia. W ten sposób Rady Rodziców wyręczały organ prowadzący szkołę, podkreśla Krzysztof Kwiatkowski. To o tyle ważne, że zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty środki finansowe gromadzone przez Rady Rodziców mogły być przeznaczone wyłącznie na wspieranie działalności statutowej szkoły. Można z nich dofinansować na przykład imprezy dla uczniów, zakup nagród, organizację konkursów, olimpiad, zawodów czy wyjazdów. Kontrole przeprowadzono w roku szkolnym 2014-2015 i 2016-2017 w 20 szkołach na terenie 5 województw. Udawali agentów ABW i służby kontrwywiadu wojskowego, by proponować przedsiębiorcom parasol ochronny. Oczywiście nie za darmo. Zatrzymano kolejną osobę z grupy tzw. przewierańców, mówi Temistokles Brodowski z CBA. Mężczyzna, powołując się na wpływy między innymi w służbach specjalnych, ale także w ministerstwach, w zamian za 1 000 000 złotych łapówki obiecał grupie osób zwolnienie z tymczasowego aresztu. Do tej sprawy nasi funkcjonariusze z Katowic zatrzymali już łącznie 13 osób. W kwietniu tego roku zatrzymano między innymi byłego ministra sprawiedliwości Andrzeja K. Śledztwo trwa od stycznia, możliwe są kolejne zatrzymania. Do swojego ostatniego meczu na mundialu przygotowują się piłkarze. Dziś zaplanowano odnowę biologiczną i popołudniowy trening. Jutro przed południem zawodnicy wyruszają do Wołgogradu, gdzie dzień później zagrają z Japonią. Wczoraj kadrowicze też trenowali. W treningu uczestniczyli zawodnicy, którzy nie grali lub mało grali w poprzednich meczach z Senegalem i Kolumbią. Do 8 lipca na platformie cyfrowej DAB+, w internecie oraz poprzez aplikację mobilną można słuchać cyfrowego Polskiego Radia Literatura. Jego celem jest wprowadzenie słuchaczy w atmosferę tegorocznego Festiwalu Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji Polskiej Dwa Teatry. Przegląd najlepszych słuchowisk i spektakli telewizyjnych rozpocznie się w Sopocie w piątek. Do tego czasu Polskie Radio Literatura udostępni archiwum rozgłośni słuchowiska i seriale radiowe zrealizowane na podstawie literatury polskiej i światowej, mówi kierownik redakcji kultury i edukacji Radiowej Jedynki Anna Stępniak-Juśkiewicz. Grają tam aktorzy, których już nie ma, ale także oczywiście prezentujemy dzieła aktorów żyjących. Ja bym mogła wymieniać godzinami, bo to jest i Aleksandra Śląska, i Danuta Szaflarska, i Irena Eichlerówna, i Jan Świderski, Gustaw Holoubek, i Zbigniew Zapasiewicz. Słuchowiska sprzed 40 lat, sprzed 50, absolutnie się nie zestarzały. To są wspaniałe dzieła.

Florence and the Machine, Big God, to jest dziś nasza piosenka dnia. Jeśli wiedzą Państwo, kto to są Pet Sitterzy, to dobrze, a jeśli nie, to proszę nas posłuchać za 3,5 minuty, bo przez 3,5 minuty w Trójce całkiem nowa płyta. To jest nowa płyta Ayo. I do. just like the stretch marks. My love for you will linger like Saturday Night Live and Jerry Springer. Like every great rock band had a front singer. Like Susie's Fast Car on my appendix scar. A Fender, a Gibson, a Martin guitar. Like expensive organic food and people being rude. I will always love you. Ajo, nowa płyta w programie trzecim, Ajo i zapowiedzi występu na tegorocznym Ladies Jazz Festival. Proszę Państwa, zaczęły się wakacje. Niektórzy już wyjechali, inni jeszcze czekają na swoją kolej, jednak nie dla wszystkich. Wakacje kojarzą się tylko z radością i beztroską. W czasie urlopów zapełniają się schroniska, bo nagle ukochany pupil staje się przeszkodą. Na szczęście coraz więcej osób traktuje psa lub kota jako pełnoprawnego członka rodziny i jeśli nie można go zabrać na wakacje, wynajmuje się dla niego pet-sittera. O pet-sittingu Gabriela Darmetko rozmawiała z Darią Godlewską. Pet-sitting jest to coś takiego jak niania do psa i kota na przykład oraz innych gatunków. Mogą być płazy, mogą być gryzonie. Ja akurat zajmuję się psami i kotami. Jest to w takiej formie jak niania ludzka do dzieci, czyli po prostu opiekujemy się w czasie niedyspozycji, może tędy pójdźmy, prawowitych opiekunów, po prostu zajmujemy się wtedy ich zwierzętami. Na przykład spacerujemy tak jak teraz z Frankiem, kiedy jego opiekunka jest w pracy. Franek, ile czasu już spaceruje? Teraz od godziny 9 chodzimy. Jest godzina 11, więc już 2 godziny chodzi. A jest z nami chyba rok. Rok w sumie tak regularnie z nami spaceruje. Plus bywa u mnie na opieki. Jakie trzeba mieć cechy, żeby móc się zajmować zwierzętami? Ostatnio stwierdziłam, że taką najważniejszą jednak cechą, poza miłością i jakby pasją do tego, jest umiejętność wzięcia odpowiedzialności. Bo to jest chyba takie najtrudniejsze. Wziąć odpowiedzialność za nie tylko zwierzę, ale też mieszkanie klienta, klucze, jakby za jego prywatność i dopilnować, żeby ta relacja nie tylko ze zwierzęciem, ale również z naszym klientem była budowana. To jest chyba takie najtrudniejsze. Co tu jest? Zobacz, gdzie to jest? Gdzie jest kotek albo jakiś piesek? Franuszka? Jechał metrem, to się wszyscy uśmiechali, taka brzydka pogoda, a taki Franek z muchą wsiada i rozwala system po prostu. Tak, Franek? Psy są przyzwyczajone do swoich właścicieli. Czy zdarza się, że często trudno jest z nimi złapać porozumienie, bo na przykład tęsknią, bo nie chcą wyjść, nie chcą jeść? Tak, zdarza się i nie mogę tego ukrywać jak najbardziej. Zwierzę również tęskni i przyzwyczaja się do danej osoby. Jednak właśnie tu jest ten element tej miłości, którą opiekun ma, tej pasji, miłości do zwierząt i wtedy dużo łatwiej jest takiej osobie budować relacje. I faktycznie zauważam wśród swoich klientów i podopiecznych, że no 99% zwierząt mnie akceptuje. Ten 1% to są zwierzęta po przejściach, które no po prostu potrzebują trochę więcej czasu na to. A czy długo się Pani zajmuje opieką nad zwierzętami taką profesjonalną? Robię to właśnie zawodowo od 10 lat. Wcześniej robiłam to na przykład u kuzynki, wyprowadzałam jej psa, gdy ona była w pracy, nieodpłatnie. Teraz jakby od 10 lat żyję właśnie z opieki nad zwierzętami. Franuszka, gdzie Ty pędzisz? Gdzie Ty się tak spieszysz? Pet sitting i o tym właśnie zajęciu Gabriela Darmetko rozmawiała z Darią Godlewską. Tu program trzeci. I to był zespół, który w ostatnich miesiącach nie tylko w Trójce narobił chyba największego zamieszania, Greta Van Fleet. Teraz poczuję się, zapowiadając kolejną piosenkę, co najmniej o 20 lat młodszy, bo w dawnych czasach Zapraszamy do Trójki i mówiliśmy o nim Krawiec. A skoro krawiec, to zawsze szyje na miarę i tak też się wtedy wyrażaliśmy, tym razem uszył na miarę utwór zatytułowany Low. Na liście do południowych ulubionych wykonawców Lenny Kravitz i utwór zatytułowany Low. Na tej liście nie może być inaczej także John Mayer. Talking, then you walk away. can see you in a new light. Take a ride up to Malibu. I just wanna sit and look at you, look at you. What would it matter if your friends knew? Who cares what other people say? John Mayer, tytuł utworu New Light. A dzisiaj jest wtorek i jak zwykle o tej porze. Pracownia projektowa. Zaprasza Agnieszka Stępień. Dziś o kolekcjonowaniu i kolekcjonerach wzornictwa. O początkach kolekcji zwykle decyduje przypadek. To było tak, że na początku te rzeczy bardzo mi się podobały i kupowałam to, co mi się podoba. Później okazało się, że jest to wartościowe. Mówię tutaj o szkłach. Opowiadała mi Anna Orłowska, kolekcjonerka i właścicielka sklepu z powojennym skandynawskim wzornictwem. Czasami początkiem kolekcji jest ładna rzecz, a czasami domowe znalezisko. Jak w przypadku Weroniki Sołtysiak, kolekcjonerki PRL-owskiego szkła z Huty Szkła Gospodarczego Ząbkowice, historyczki sztuki i kuratorki wystaw. Zaczęło się od asteroida, czyli w ogóle rzeczy, którą znalazłam u mojej babci w kredensie, niebieski talerzyk. I wtedy byłam na pierwszym roku historii sztuki i chciałam wiedzieć wszystko o świecie, który mnie otacza i postanowiłam zbadać go i przetestować, co to jest. A dla Moniki Patuszyńskiej, projektantki ceramiki, a zarazem kolekcjonerki zabawek Wakuwa, impulsem, który zapoczątkował przygodę ze zbieraniem, stało się wspomnienie z dzieciństwa. Jako dziecko miałam oczywiście takie zabawki kupowane gdzieś na odpustach. Taka pierwsza, powiedzmy, świadoma zabawka to jest zabawka, którą kupiłam w Danii w sklepie Czerwonego Krzyża i wtedy podróżowałam z chłopakiem z Niemiec. Okazało się, że po niemiecku ta zabawka nie ma nazwy. Następnie pytałam wszystkich moich przyjaciół, Duńczyków, okazało się, że po duńsku nie ma nazwy również. Po polsku sama wiedziałam, że nie ma. I tak naprawdę zaczęłam od tropienia. Wydawało mi się, że musi być gdzieś taki kraj, gdzie ona będzie miała nazwę. I tak to się zaczyna. Potem pojawia się ciekawość. Kolekcjoner zaczyna szukać informacji o przedmiocie. Bardzo często jest tak, że się nie wie, co się kolekcjonuje. To są przedmioty anonimowe, które przyciągają uwagę tylko tym, że są w pewien sposób ciekawe, czasami niekoniecznie piękne, ale mają coś w sobie. I później dopiero, jak się trochę posiedzi w archiwach i wertuje starymi czasopismami branżowymi, to wtedy dopiero się okazuje, że o, to jest ten przedmiot przecież i projektantem jest ten i ten i to się zaczyna powoli układać w jakąś całość. To Jan Jenista, czeski kolekcjoner czechosłowackiego wzornictwa. Właściciel zbioru liczącego dziś, jak sam szacuje, około 5000 obiektów. Jan Jenista pokazuje część swojej kolekcji. Wystawa krąży po Europie. Ale nie wszyscy kolekcjonerzy chcą publicznie chwalić się tym, co zgromadzili. Jak twierdzi Weronika Sołtysiak, tak jest choćby w przypadku zbierających polskie szkło. Jest kilku kolekcjonerów, którzy mają bardzo ciekawe zbiory i bardzo szerokie zbiory, co się ceni i fajnie jest to obserwować, tylko wydaje mi się, że u nas jednak rzadziej kolekcjonerzy pokazują swoje kolekcje i rzadko się nimi chwalą. Dlatego polscy kolekcjonerzy znacznie rzadziej chwalą się swoimi kolekcjami. A dlaczego nie pokazują? Nie ma zapotrzebowania? Sami nie chcą? Myślę, że to jeszcze nie jest ten moment na polskim rynku sztuki, kiedy umiemy się chwalić swoimi zbiorami. Raczej jest to postrzegane dość negatywnie, kiedy ktoś pokazuje swoją kolekcję. Ostatnie lata to rozkwit rynku kolekcjonerskiego dotyczącego powojennego wzornictwa. Z pewnością przyczyniły się do tego portale aukcyjne. Dzięki internetowi łatwiej jest też zdobyć wiedzę. W mediach społecznościowych powstają grupy, których członkowie dzielą się wiedzą i pomagają w identyfikacji znalezisk. No i zawsze można zajrzeć na Targ Staroci. Właśnie teraz, latem, podczas wakacji, jest ich organizowanych najwięcej. Ostatnie chwile, proszę Państwa, bo już się opakują do domu. Targi Staroci, coś pięknego. Z Agnieszką Stępień usłyszymy się za tydzień dokładnie o tej samej porze. Teraz za 26 minut południe i usłyszymy się z nowym utworem zespołu Te Potem, czyli Cigarettes After Sex, tytuł utworu Crush. Have a drink or two and we'll go to Może śpiewać ciągle to samo. Jestem oczarowany jego głosem i jego leniwą gitarą. To był zespół Cigarettes After Sex. W programie do południa, w programie trzecim zostały nam jeszcze dwa utwory. Oto pierwszy z nich. Shadow of Your Love to był zespół Guns N' Roses i powoli odjeżdżamy. Dziś odjeżdżamy pociągiem. One hot angel. Tak to się kończy. Dziś w rock'n'rollowym pociągu byli z Państwem Natalia Grzeszczyk, Agnieszka Łukasiewicz i Piotr Baron. Dziękujemy bardzo za uwagę i wspólne spędzanie czasu, a teraz już Katarzyna Nosowska. Jeśli jest Wam czasem ciężko, zaufajcie mi, zaufajcie Kaśce. Sens zdarzeń objawia się z opóźnieniem. Trzeba tylko przeczekać. To, co dziś jest czystym cierpieniem, po czasie okazuje się być przedsionkiem do szczęścia i mądrości. Bądźcie dzielni i miejcie się świetnie. Trójka i wydawnictwo Wielka Litera przedstawiają. Katarzyna Nosowska, a ja żem jej powiedziała. Fragmenty audiobooka czyta autorka. Muzyka Tomek Wachnowski. Oraz cytaty z piosenek Katarzyny Nosowskiej. A ja żem jej powiedziała Kaśka. Jeśli ojciec u ciebie w domu mówi: oddaj Agnieszce misia, bo ona jest tu gościem, a u niej w domu mówi: oddaj Agnieszce misia, bo ona jest tu gospodynią, to potem masz kłopoty. Byłam kiedyś dzieckiem i pamiętam, że moja dusza każdorazowo doświadczała przemożnego cierpienia, kiedy rodzice wysyłali sprzeczne komunikaty. W dorosłe życie wkroczyłam z wacianym kręgosłupem moralnym. Trudno mi było w praktyce stwierdzić, co jest z całą pewnością miłe niebu, a na co z apetytem oblizałoby się piekło. Musisz mieć świadectwo z czerwonym paskiem, bo jak nie, to będziesz miała przez wakacje. No to miałam same piątki i zawsze nieszczęsną czwórkę z matematyki. Pasek był i przez wakacje również, bo w ramach kary za czwórkę musiałam rozwiązywać nieskończoną liczbę zadań z matematyki. Nie można sugerować dziecku, że powinno pisać pamiętnik, bo ten przyjmie każdą tajemnicę, i jednocześnie raz w tygodniu kazać odczytywać go sobie na głos. Nie można mówić po inspirującej lekturze poradnika dla rodziców: pamiętaj, synku, że chłopcy też mają prawo płakać. A potem, kiedy chłopak płacze, że jego drużyna przegrała mecz, bo wpuścił 3 bramki, rzucić: przestań się mazać, bo wszyscy się będą z ciebie śmiali. Przemoc nie jest rozwiązaniem. Kontra: co ty, oddać nie potrafisz? Kłamstwo to grzech. Kontra: nie mów tatusiowi, że był u nas wieczorem pan. Ja rasistą? Kontra: czarnych wnuków niańczył nie będę. Dzieciaki są co prawda niższymi wzrostem, ale jednak ludźmi. A już te współczesne to jakiś zupełnie niezwykły gatunek. Bystre programowo. Takiego osobnika nie okłamiesz. On czyta emocje. Są wrażliwe ponad miarę. Dlatego piekielnie łatwo je zepsuć. I wypuszcza się wtedy z gniazda w świat chorych na mentalną osteoporozę słabe uszy lub hejterów z patologiczną atrofią empatii i pozostałych uczuć wyższych. Nie rzucam kamieniem z Olimpu macierzyńskiego samozadowolenia. Nie jestem bez winy. A ja żem jej powiedziała: Kaśka, przestań zadręczać własną matkę tymi pytaniami. Gdyby się miało okazać, że jesteś nieślubną córką pana Kulczyka, to już byś miała na koncie swoje 100 milionów. Weź zacznij wypełniać kupony. To jest twoja jedyna szansa na majątek. Do niektórych ludzi pieniądze się garną, jakby dysponowali szczególnym rodzajem feromonów, do których moneta się klei. Choćby bardzo się starali biedować, po prostu nie mogą. Muszą się męczyć w skórach bogaczy. Potrafią zrobić na wszystkim interes. Są Midasami, którzy wszystko zamieniają w złoto. Jak ten pan, który w latach 90. pojechał za granicę po skarpety na handel, ale skarpet zabrakło i kupił ogromną ilość fajerwerków, co uczyniło go fajerwerkowym królem. Albo ten, który kupił maszynę do produkcji plastikowych opakowań i w krótkim czasie cała Polska rumianą strawę z grilla przerzucała wprost na jego plastikowe talerzyki i przynosiła do ust plastikowymi sztućcami również jego. A Albo kobiety, które tylko chwilkę martwią się przemijaniem, bo za sekundę reklamują kremy na zmarszczki i dzięki zarobionym pieniądzom mogą sobie kupić coś na pocieszenie albo nawet odmłodnieć. Tacy ludzie potrafią inwestować. Trochę powalczą w kolejce o nową kolekcję H&M, a potem pięknie się odkuwają, sprzedając trofea za wyższą cenę w internecie. Albo mówią znajomym i nieznajomym, że zbierają próbki DNA, które za naprawdę korzystną cenę przechowywać będą w tunelach pod Alpami. Jak przyjdzie czas, klient będzie mógł wyprodukować sobie klona na narządy albo do towarzystwa. I inwestorzy już mogą tarzać się w banknotach i tych próbkach, zanim je wyrzucą. Czasem skracają drogę do posiadania dóbr i nawet nie wchodzą w żywy kontakt z pieniędzmi, tylko pozwalają się obdarowywać, a potem cieszą się w Dubaju biżuterią i brandami. Tak więc do niektórych pieniądze się garną, a do których nie chcą się zbliżać. Ci drudzy o prawdziwe bogactwo ocierają się jedynie pod zamkniętą powieką w marzeniach. We wtorki, czwartki i soboty, zanim maszyna losująca wypluje kulę z numerami, kupują domy, samochody, ratują kawałek świata. Potem przychodzi codzienność, bez pracy albo w pracy, która wyczerpuje, nie dając godziwego wynagrodzenia. Albo w pracy, która pozwala zaspokoić najważniejsze potrzeby. Może nawet wypocząć z biurem podróży, ale nie daje tego utrzymującego zdrowe tętno poczucia, że wszystko jest dobrze, a będzie jeszcze lepiej. Popytałam, poczytałam i okazuje się, że pieniądze lubią ludzi, którzy tę sympatię odwzajemniają. Ale tak szczerze, bez wątpliwości. Nie lubi pieniędzy ten, kto się czuje ich niegodny, kto się ich wstydzi, boi, kto żyje w przekonaniu, że są brudne, że ci, co je mają, to złodzieje i oszuści. Nie lubią pieniędzy ci, którzy o nie drżą, nie potrafią się dzielić, nie potrafią ich pożytkować w sposób, który sprawia im radość. Myślenie o czarnej godzinie też nie jest dla pieniądza wabikiem. Tak naprawdę chodzi o dobrostan, spokój, który, jeśli obecny, opromienia rzeczywistość, a pochodzi z tego pulsującego centrum znajdującego się za rusztowaniem żeber. Gdy tam jest, pieniądze zaczynają płynąć, jak to mają w naturze. Mamy siłę, by je utrzymać i z nich bez poczucia winy korzystać. Dziś się dowiedziałam, że nasz stosunek do pieniędzy jest metaforą naszej relacji z rodzicami, a w szczególności z ojcem. Im szybciej wyprowadzimy tę płaszczyznę do światła poprzez wybaczenie, uruchomienie wdzięczności, nawet gdyby miała dotyczyć tylko możliwości przyjścia na świat, tym szybciej mleko i miód popłyną. No, jest robota do wykonania. I'm getting in my heart, that is still